www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. دوستو عزیزو، آج بہت ہی مبارک دن ہے. اولا تو جمعہ کا دن ہے، اس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، اس کے حقوق ہیں. میرا خیال ہے کہ عام طور سے مسلمان کچھ نہ کچھ اس کو ادا بھی کرتے ہیں. ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ میرا خیال ہے ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان ایام کے فضائل کو اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق محمد فرمائے. دوستو، بزرگوں، جمعہ کا دن عام طور سے ہمارے علماء اس کو ذکر میں مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دن میں دم شریک بھی کثر کرتے ہیں. جہاں سے دلائل خراج جو کتاب ہے، جمعہ کے دن دو منزل پڑھی جاتی ہے دلائل خراج کو. اس بنا پر جمعہ کے دن دم شریک کی کثرت ہونی چاہیے، اس کے بڑے برکات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق برآمد فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے پہلے آنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت زیادہ دیندار بھی نہیں سمجھ جاتے، لیکن جمعہ کے دن سویرے آنے کا اہتمام کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے وہی پہنچے رہتے ہیں، شرمندگی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق برآمد فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن دے کر کے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، کسی کو نہیں دیا، یہود کے اتوار اور کسی کو سنیچر دیا، لیکن جمعہ کے دن جو بہت فضائل والا دن ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمایا. اس بنا پر جمعہ کے دن خاص طور سے اہتمام ذکر اللہ کا بھی ہونا چاہیے، درود شریف کا بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جمعہ ہی دن کے بارے میں ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کرو، فلاح پاؤ گے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے ذکر پر بہت سے فضائل، بہت سے انعامات کو موقوف فرمایا ہے کہ ذکر کرو گے تو یہ چیزیں ملیں گی. اس بنا پر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جمعہ کے دن جمعہ کی صبح ہی سے اسے کوئی تیاری رکھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ابھی میں آ رہا تھا جمعہ میں، دروازے پر دعا، بہت اہتمام سے ہمارے حضرت بادشاہ اسے جاتا پڑھتے تھے، ہم لوگ کو بھی شاد پڑھا رہے تھے. تو عام طور سے دعا یہ یاد کرائی جاتی ہے، اللہ مفتاح لی ابواب رحمتہ کا. مشکات میں ایک حدیث آئی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم مفتاح لی ابواب رحمتہ. تو ہم لوگ خود کہا، دیکھیے اطراب آدمی کہا، جی ہم لوگ تو ٹھیک ہوتے ہی دعا پڑھتے تھے، مشکات میں یہ بھی روایت ہے. بڑے اہتمام سے کہا ہم اللہ مفتاح لی ابواب رحمتہ، یہی پڑھتے ہیں. مشکات شریف میں آیا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ مفتاح لی ابواب رحمتہ. اس کی بڑی قدر کی. ان مشکات نے ہم لوگ سے خود کہا کہ دیکھو ہم لوگ کو تو اتنا ہی معلوم ہے، ہم لوگ اتنا ہی پڑھتے ہیں، دیکھو اتنی روایت. اس بنا پر میرے دوست بزرگوں، ان سنتوں کے رعایت میں بڑے فوائد ہیں. کم نہ سمجھیے، بہت فوائد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق برحمت فرمائے کہ وقت کی ہم قدر کریں، وقت کی قدر. میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا تھانی رحمتہ اللہ علیہ نشر الطب لکھا کرتے تھے، وہ زمانہ تھا تعاون کا. فرماتے تھے کہ جس دن نشر الطب لکھے کوئی موت نہیں ہوتی تھی، اور جس دن ناغا ہوتا تھا بہت سی موتیں ہو جاتی تھیں. اس بنا پر حضرت نے فرمایا ہے، میرا خیال ہے کہ کم سے کم ربیع الاول میں نشر الطب کا تکرار اور اس کا پڑھنا پڑھانا جاری رہنا چاہیے. نشر الطب کے بارے میں لوگوں کو خیال رہا ہوگا کہ غریب کچھ روایتیں نقل کر دی ہوگی، لیکن ہمارے مولانا اقبال صاحب نے اس کو تعلیق اور تحقیق کر کے یہ جو شبہ تھا وہ بھی دور کر دیا. اس بنا پر نشر الطب سننے سنانے کا معمول ہے. میرے دوستو، جو چیزیں قابل اعتنا ہے جب ہم لوگ اعتنا نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام ہمارے یہاں الحمدللہ کسی کو یاد نہیں رہتا. جب میں یاد دلاتا ہوں میں نشر الطب پڑھو، سنائی آتی ہے نشر الطب. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی بھی توفیق بڑا بڑا فرمائے. بہت ضروری ہے، جتنا ہم عمل کریں گے وہی انشاءاللہ عوام میں بھی اس کا اثر جائے گا. اس کی اہمیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف گزار دیا جائے ان ایام کو، بلکہ ان ایام کو بھی کارآمد بنانے کی کوشش ہے. تہجد کا وقت ہے، اشراق کا وقت ہے، اوابین کا وقت ہے، اس میں بھی تھوڑا سا اگر معمول بنایا جائے تو ذکر کثیر کی دولت نصیب ہو جائے گی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر کثیر کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں. بعضوں نے یہ بھی کہا کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو، ہر وقت کے لیے سنت، یہ بھی ذکر کثیر میں داخل ہے. اور اگر ذکر کثیر کرتا ہے جیسے ہمارے صوفیہ بتلاتے ہیں اور اسے التزام خود بھی کرتے ہیں تو پھر نور نور ہے. اپنے وقت کو ذکر اللہ سے معمول رکھو. اللہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق مرحمت فرمائے. معمولات ہیں، خود مجھ سے حضرت فرما تم کے ساتھ ذکر کرتے ہو. بہرحال جتنا میں نے بتلایا کہا کہ یہ تو کچھ نہیں کم ہے، تو یہاں سے تو شروع بھی ہوتا ہے، شروع کیا بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر دے کہ ان چیزوں کو بھی ان حضرات نے جاری رکھا ہے. ذکر کرتے سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت بڑی بات ہے. فرماتے تھے ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ماں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے پہلے سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی تو میں اتنا مجاہدہ نہ کرتا. تو اب یہ ایک معمہ ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ سنت کی راہ جب منکشف ہوئی ہے تو یہ بات فرمائی. پہلے صوفیہ کے اعتبار سے اوراد وظائف ادا کرتے تھے، یہ معلوم ہوا کہ سنت کے راہ میں سہولت ہے تو کہتے اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو اتنی مشقت میں برداشت نہ کیا ہوتا ہے. لیکن وہ تھی معما ہے. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ راہ سنت جب ان پر منکشف ہوئی تھی یہ بات فرمائی ہے. جو جاؤں وہی ہے. اس بنا پر آخر میں ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب پر بھی یہ چیز منکشف تھی. کھانا اس طرح کھاؤ، اس چیز اس طرح جاؤ، اس طرح پیر نکالو، یہ پڑھو، یہ سب چیزیں کہاں بہت اس کے اندر فضائل ہیں. اس بنا پر ان چیزوں کا انتظام ہم سبھی لوگوں کے لیے لازم و ضروری. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سنت کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، بڑی نورانیت رکھی ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سنت کو بھی ترک نہیں کرتے تھے. جو چیزیں ایسی تھیں جو معمولی تھیں لیکن اس پر بھی وہ حضرات عمل کرتے تھے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. ہم بھی اگر کریں گے تو کمی نہیں ہے. نظر فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز کمی نہیں ہے، ولایت بھی ملتی ہے، بزرگی بھی ملتی ہے، سب کچھ. لیکن ذات ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق برہم عطا فرمائے. بارہ سنت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں بھیجا اور وہی سنت قیامت تک جاری رہے گی، اس میں کوئی کمی جاتی نہیں کر سکتا. پہلی سنتیں جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون جانتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اب بھی جاری ہیں، کتابوں میں مدون ہیں، اگر ہم اس کو عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا وقت ذکر اللہ میں گزرے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ خود ذکر اللہ میں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ابھی تو نماز پڑھا ہے لیکن پھر کہنا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ عرب عالم آیا تھا کہ میں نے اسی کو بیان کیا تھا، بہت خوش ہوا ہوا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. دوستو بزرگوں، ان سنتوں کو عمل کرنے سے کیا کچھ ملے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، جب سنت سمجھ کر کے کرو گے کتنا اجر و ثواب ملے گا جس کی انتہا نہیں. حضرت معاذ شاہ فضل الرحمان صاحب بن جب الحباری نقشبندی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی شخص مسجد میں بائیں پر رکھا، یہی سے زور سے کہا، کہا کہ اس طرح مسجد میں داخل نہیں ہوا کرتے، بہت مشہور ہے، اس طرح مسجد میں داخل نہیں ہوا، بائیں پر کیوں رکھا، دائیں پر رکھو. مطلب ان چیزوں پر بھی ہمارے بزرگوں کی نگاہ تھی اور نظر تھی. جتنا ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ سنت کی برکات حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری مقبولیت ہم کو نصیب ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس میں ان کا ہر عمل محبوب ہے. سنت ابھی کوئی نہیں، جب قربانی ہے یہ کتنی فضیلت اس کی ہے. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہے، اس بنا پر آپ کی ہر سنت اللہ کو محبوب ہے. جتنا اس پر عمل کرے گا آدمی اتنی اللہ تعالیٰ کو مقرب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوگا. اس بنا پر ہمارے بزرگ دین نے لکھا ہے، میں نے دیکھا ہے خود، حضرت معاذ وہی فرماتے تھے کہ اگر ایک ہفتہ سنت کے مطابق زندگی گزارے صاحب نسبت ہو جائے گا. یہ معاذ وہی میں خود سے حضرت میں نے حضرت سنا معاذ وہی قول، ایک ہفتہ سنت کے مطابق ہر حال میں جو سنت ہے اس کی اتباع کرے گا تو انشاءاللہ اللہ محبوب ہو جائے گا. چنانچہ اخیر میں انہی باتوں کو ایسے حضرت مولانا کے بہت زیادہ اس کا اہتمام ہو گیا تھا، اس سے جا کے سر جانا چاہیے، کیسے نکلنا چاہیے مسجد میں، کیسے بالکل اسی پر پورا دائر ہو گیا حضور کی تعلیمات کا. پہلے وہ بات نہیں تھی، ہم نے تو اخیر تک تھے، ایک آدھ سال پہلے بے انتہا جب سنا حضرت مولانا صاحب اللہ صاحب نے ہے کہ قبر میں سب سے پہلے طہارت متعلق سوال ہوگا. یہ تو مشہور ہے قیامت میں نماز متعلق ہوگا، لیکن یہ روایت جب سنی انہوں نے کہ قبر میں سب سے پہلے طہارت متعلق سوال ہوگا، اتنا محتاط ہو گئے. لا ہوگا نہیں، کبھی کبھی برتن رکھ دیا جاتا تھا پیشاب کے لیے. بھائی دیکھو حدیث یہ ہے، اب میرے کمرے میں طہارت کے لیے کوئی برتن نہ رکھا جائے، پورے معمول ہو گیا، بالکل سختی سے منع، کوئی نہ ہو. اس کسی باتوں پر بہت زیادہ عمل شروع ہو گیا تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. سب کچھ اسی میں ہے، سنت ہی سے سب کچھ ملتا ہے. نسبت مع اللہ کے لیے سنت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اسی میں آپ حضرت مولانا کو یہ فرمایا کہ اگر سنت کے مطابق ایک ہفتہ بھی گزارا جائے کہیں کر تو صاحب نسبت ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق مرمت فرمائے. اللہ تعالی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. آج دنیا میں سخت ضرورت ہے اس کی، سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. اللہ کی رضا ہی سے ہم کو فلاح مل سکتی ہے. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کی رحمت مبذول ہوگی اور یہ آفات اور بلیات جو ہیں انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، دعا کی سخت ضرورت ہے زمانے میں. جتنے لوگ جمع ہیں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اللہ کے رشتے دعا کرنے کے لیے جمع ہے، فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے؟ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس بنا پر ذرا سا دل لگا کر کے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اس بنا پر ذکر اللہ کے بارے میں ذہن میں بات آئی کہ اس کی طرف ترغیب، رمضان میں رمضان گزر گئے، کتنا لوگ الحمدللہ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، کوئی رات کے لوگ رات جاتے ہیں وہاں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، وہاں کے لوگ بہت تعجب کرتے ہیں۔ بہرحال عبادت دعا یہ بہت بڑی نعمت ہے، رمضان شریف کی برکات سے بھی حصہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور دن جو ہیں، جمعہ کا دن ہے، اس میں کچھ ضرور مزید توجہ سے ذکر اللہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے۔ مذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثیر کرو، ظاہر کہ اللہ کا ذکر جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو یاد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، بہت لکھا علامہ ابن قیم نے بھی لکھا ہے اور مولانا گنگوہی بھی لکھا ہے، دونوں محقق کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت میں کوئی آیت حدیث نہیں ہے۔ فاذکرونی، مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، یہ معمولی بات ہے۔ ایک نواب کہہ دے، ایک کوئی لیڈر کہہ دے کہ ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے آدمی، مگر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی کو یہ چیز ملی ہے امت کو سوا نبی کریم، اس امت کو ملی ہے یہ چیز۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو گے میں یاد کروں گا، اگر تم چپکے سے مجھ کو یاد کرو گے میں تم کو چپکے سے یاد کروں گا، اور اگر مجمع میں یاد کرو گے تو میں مجمع میں یاد کروں گا، اور تمہارے مجمع سے ہمارا مجمع اچھا ہے، بڑا ہے، اس بنا پر بہت آسان ہے۔ ہم لوگوں کی کوتاہی ہے کہ ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو گا میں تم کو یاد کروں گا، اگر تم چپکے چپکے یاد کرو گے تو میں چپکے چپکے یاد کروں، اور اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو میں تم کو مجمع، اللہ یاد کرے ہم کو۔ معمولی بات، تصور کیجئے، غور کیجئے کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین، ایک معمولی آدمی یاد کرتا ہے، شیخ یاد کر دے ہم لوگوں کے درمیان یا کوئی حاکم یاد کر دے، خوش ہو جاتا ہے آدمی، اور اللہ جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، کسی اپنے بندے نالائق کو یاد کرے تو یہ مالی معمولی سعادت کی بات نہیں ہے۔ تو وہاں کا وہی نے فرمایا، اللہ نے ابن قیم نے فرمایا کہ ذکر کی فضیلت میں اس سے بچے کوئی، فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو گے میں تم کو یاد کروں گا، یہ معمولی چیز ہے۔ مانا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ذاکر ہو، مذکور ہو جاؤ گے، اور لکھا ہے علماء نے ہے کہ ہمارا ذکر اللہ کے دو ذکروں کے درمیان میں ہے، ہمارا ذکر اللہ کے، اللہ نے ہم کو یاد دلایا، توفیق دیا، تو ذکر کی توفیق اللہ نے دیا، پہلے اللہ نے یاد کیا تو ہم کو یاد کرنے کی توفیق دیا، پھر جب ہم نے کیا تو اس کو قبول کیا۔ فرما رہے ہیں کہ جب ذکر کر لیتا ہے تو میں بھی ذکر، تو اللہ ہمارا ذکر اللہ کے دو ذکروں کے درمیان میں، اس کی ان چیزوں کا استحضار ہو تو یہ عمل آسان ہو جاتا ہے ہمارے سے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ آتا ہے کہ ذکر میں کرو، انا جلیس و من ذکر نہیں، تمام حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، انا جلیس و من ذکر نہیں، میں اس شخص کا جلیس ہوں جو مجھ کو یاد کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہے شیخ بھی ہمارا بیٹھا ہوا لگے گا، ضرور اس کی وجہ سے ایک ہوئی، اور جب یہ سمجھ کے اللہ ہمارے ذکر سن رہا ہے تو کیا ذکر میں لذت بڑھ نہیں جائے گی؟ اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے بہت اہتمام، انا جلیس و من ذکر، ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب، ان کا مکان بالکل بیابان، جنگل بیابان میں ہے، اسی میں 70,000 مرتبہ ذکر کرتے تھے، اور پڑھتے بھی تھے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہرا نے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہرا نے، گیا میں بھول گلستاں کے سارے افسانے۔ سوچا اللہ کی معیت جس کو ہو، دوسرے کی معیت کو اس کو ضرورت کیا ہے۔ بہت عمدہ شعر، بہت مولانا عالمی وغیرہ بہت پسند کرتے ہیں، دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہرا نے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے, اللہ تعالیٰ کے ذکر اس سے بڑھ کر کے کیا ہو گیا. ایک شخص جنگل میں تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ کا کون مونش ہے؟ کہا اللہ, اللہ سے بڑھ کے مونش کون؟ قرآن رکھا ہوا تھا, کہا یہ میرا مونش ہے. تو ان کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ذکر کرتا ہے, اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ظاہر ہے. تمام دن اس بنا پر میں نے پڑھی کہ وقت تو کٹ ہی رہا ہے, گزر رہا ہے وقت, اس کو ہم کارآمد بنا لیں اللہ کے ذکر کے ساتھ, اللہ کی یاد کے ساتھ. اور اس کی سب سے بہتر چیز ہے کہ فرائض کا اہتمام کریں, سنتوں کا اہتمام کریں. بیٹھ کے ضروری نہیں کہ آپ 4,000-10,000 ذکر کریں. جب یہ کریں گے انشاءاللہ العظیم یہ فرائض کی ادائیگی کافی ہے اللہ تعالیٰ کا. اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. دیکھیے وقت تو کٹ ہی رہا ہے, یہ ذکر سے محبت اور تعلق ہی کہ بنا پر کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں. یہ جمع ہونا در حقیقت ہماری وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اللہ سے محبت ہے, اللہ کے ذکر سے محبت ہے, اللہ کے کلام سے محبت, اس کی بنا پر یہ اجتماع ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قدر ظاہر کہ ہم نے جو قدر کیا کہ اللہ بھی اس کی قدر فرمائے گا, اس کا اتنا عجر ملے گا. مالا ادن سمعت ولا عین رات ولا خطرہ لاکھ, اتنا عجر ملے گا کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس بنا پہ ایک دفعہ لاکھ حضرت گنگوئی نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو, ایک مرتبہ اللہ کہنے کو. کہا اللہ کی ذات وہ ہے, وہی لکھا ہے کہ برگد کا ایک درخت ہوتا ہے, بیج بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن کتنا تناور ہو جاتا ہے. اللہ کا نام ساری دنیا پہ حاوی ہے, ایک مرتبہ اللہ کا تصور سے کہو. حضرت گنگوئی فرمائے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو, ایک مرتبہ اللہ. اس بنا پر وہاں گنگوئی بہت قائل ہے کہ جیسے بھی ہو چلتے پھرتے دوڑتے اللہ کے ذکر کر لیا کرو, ہرگز علاوہ نہ کرو, اطمینان کے منتظر ہرگز نہ رہو. وہاں گنگوئی فرما دیا یہی مضمون مولانا عبد الباری صاحب نے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب نے بیان کیا. اسی ممکن ہو گئے 40 دن پھر جا کے فتح پور میں یہی ذکر کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. اور چلتے ماں گنگوئی کا کون, اور یہ سنا کہ ماں عبد القدوس گنگوئی کا ہے, لیکن ماں گنگوئی نے بھی اس کو لکھا ہے یہ کہ چلتے پھرتے دوڑتے اپنے وظائف کو پورا کر لیا کرو, کیونکہ دل نہیں لگا زبان تو جاری رہی. زبان نے اپنے وظیفہ کو جاری رکھا ہے, زبان کا جو کام تھا اسے کیا. تو کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان کو تو جنت میں بھیجے اور دوسرے اعضاء کو محل نار یعنی جہنم بھیج سکتا ہے؟ نہیں بھیج سکتا ہے. اس کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے ماں عبد البائی گنگوئی, پتوا گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو ترغیب دینے کے لیے خوب ہی خوب ان کو جھنجھارا تھا, ذکر اللہ میں تھوڑا سے لگ گیا, تھوڑا سے اللہ کو یاد کر لیا. بہت کچھ ہے اس بنا پر میرے دوست و بزرگوں اتنا مہمہ ہے. ہم کو وقت اتنا ملتا ہے, ضرور سبھی کو ملتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. بہترین وہی لوگ ہیں. الا ان للہ فی الارض اوانی وہی القلوب, قلوب جو ہیں قلوب وہی معتبر ہیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے قلوب ہیں جو اصفا صاف ستھرے ہوں, اس کے اندر دین کی عظمت ہو, اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا ملے, یہی قلب ہے. اگر اس قلب میں یہ چیزیں ہیں تو وہ قلب کارآمد قلب ہے, اللہ کو یہ دل بہت محبوب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنے ذکر کی اور فکر کی بہت زیادہ گنے. کچھ اگر ہم کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے اخلاقی درستگی کی بھی صحیح کریں ذکر اللہ کے ساتھ. اپنے اخلاق کی اس زمانے میں بڑی کوتاہیاں ہیں, اس بنا پر زبان کی حفاظت نہیں, زبان کی حفاظت کرو بلکہ دل کی حفاظت کرو, بدگمانیوں سے بچاؤ اپنے کو. آج عام طور سے شکایت اختلافات کی ہے, نزاعات کی ہے, گھروں میں اختلاف ہے, گھروں میں فساد ہے. اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ذکر کو اعلیٰ بنایا جائے دل کے صفائی کا. جب ذکر کرو گے صفائی آئے گی, اور جب صفائی ہوگی تو آپس کی بدگمانیاں بھی دور ہوگی اور دل میں جو کھو گینا اور کپٹ رہتا ہے اس کی بھی دور ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت حضرت ہمارے بیان کرتے تھے, یا بنیا فرمایا کہ اے لڑکے اگر تم سے ہو سکے کہ صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرح سے تمہارا کینہ نہ ہو تو ایسا کرو. یا آپ بولیں گے اے لڑکے اگر تم سے ہو سکے کہ شام کرو ایسے لڑکے میں کوئی کینہ نہ ہو تو کرو. ذالک سنت, یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اس سے حضرت نے ہماری استدلال کیا کہ کینہ جو ہے یہ باطنی چیز ہے. معلوم ہوا کہ جو باطنی چیزوں پر بھی سنت کا اطلاق ہو سکتا ہے. کینہ رکھنا نہ رکھنا یہ کیا ہے, ایک باطنی دل کے فعل ہے. تو دل کے فعل کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. معلوم ہے سنت کا اطلاق جیسے ظاہری عمل پر ہوتا ہے باطنی عمل پر بھی ہوتا ہے. اسے بہت ساری تمام علماء کے سامنے بیان کرتے تھے ہے کہ ذالک سنتی, اے لڑکے اگر ہو سکے تو اپنے دل کو کینہ سے پاک رکھو, اگر ہو سکے شام کو اس حال میں پاک رکھو. ذالک سنت, یہ میری سنت ہے. تو معلوم ہے جیسے فجر کی سنت ہے یہ سب سنت ہے, اسی طرح سے کینہ کا نہ رکھنا بھی سنت ہے. اس سے باطن کی شہادت ہوئی کہ باطن پر بھی سنت کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس بنا پر اس چیزوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے کہ سن کینہ نہ رکھو. اور ظاہر ہے کہ برادری وغیرہ میں سے بہت سی چیزیں پوری زندگی اسی پر بات کرتے رہے, اسی پر کلام کرتے رہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں صفائی پیدا ہو, دلوں میں کینہ کپٹ یہ سب چیزیں نہ رہیں. ایک مصری عالم ہے, میں نے خود تقریر دیکھا, بہت بڑے مجمع میں خطاب کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یا بنیا, اے میرے لڑکے اگر یہ کر سکتے ہو کرو. وسائل بھی مدد تنقل اللہ تعالیٰ سے, توکل کو اللہ. اس پر لکھا اس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج 10 سال کے لڑکے کو باتیں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور تم 70 سال کے ہو گئے, تم کو باتیں کے نام بھی نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے, توکل کی اور استعانت باللہ کی, لیکن تم ان چیزوں کا نام بھی نہیں جانتے, کیسے امتی ہو تم. بہرحال ہمارے دوستوں بزرگوں, میں نے دو چیزوں کی طرف جو ذہن میں آیا میں نے بیان کیا. ایک تو یہ کہ ذکر اللہ کی کثرت ہونی چاہیے اور اپنے اخلاق کی درستی کا خیال احترام کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان میں سب سے بھاری حسن خلق ہوگا, وزن اس کا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذکر کثیر کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنے باطنی اصلاح کی بھی فکر پیدا کرے انشاءاللہ. جیسے کوشش کرتے ہیں تو کچھ ذکر کر لیتے ہیں, ادھر کوششیں کریں گے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھو تو انشاءاللہ اس کی بھی توفیق ملے گی. اور جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہوگی تو انفرادی بھی انشاءاللہ عافیت ہوگی, اور بہت سے کرنے لگے تو انشاءاللہ اس کا اثر یہ ہوگا, یہ جو آفات و بلیات ہم پر ہیں ہو سکتا ہے اللہ اس کو دور فرما دے. ہم کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے ضرور. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما. دونوں چیزیں اس بنا پر مختصرا یہ علم نے دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم ساری امت کو اس کی توفیق دے دے. لوگ ہیں یہ صحیح معنی میں دو چیزوں کی طرف میں نے توجہ دلائی, ایک تو ذکر اللہ اور حسن خلق. یہی میں نے پڑھا تھا بہت عظیم, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنت وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. یہاں پڑھی تھی عبارت, بہت بڑا مدنہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کہ کس چیز سے لوگ جنت میں کثرت سے جائیں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ, اللہ کو یاد کرنا, اللہ سے ڈرنا, یہ وہ حسن الخلق اور حسن خلق. اللہ میں بھی قیم نے لکھا ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. اور جب دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے تو آدمی صالح ہوتا ہے اور صالحین ہی جنت میں جائیں گے. یہ صالحین تقوی اللہ و حسن الخلق. فرماتے تھے کبھی, فرماتے تھے کہ اللہ میں بھی حضور نے فرمایا تقوی اللہ, میں کہتا ہوں کہ تقوی اللہ ہی اصل ہے. اگر دل میں تقوی ہوگا تو کیا کسی پر ظلم کرے گا, بے ایمانی کرے گا, تو اصل تقوی اللہ ہی ہوگا. مہاراج اس پر بہت کلام کرتے تھے, لکھا بھی حضرت نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر بھی جو باطن سے متعلق ہیں उसको करने की जरूरत है, नमाज रोजा भी करें। उसके साथ साथ इन नफसला तनहा आनिल फाहशा और मुनकर, फाहशा और मुनकर से बचने की कोशिश करें, अल्लाह की रहमत मबदूल होगी। इन रहमत अल्लाह करीब में मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के साथ है। इस बार पर हमको भी मोहसिन होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।